beszéljünk egy kicsit erről a beiktatási népünnepéről, amit rendezett Radnai Márk a Kossuth téren, illetve a parlamentben. A Kossuth térre a Tisza hívta az embereket, tehát nem a magyar állam hívta az embereket, hanem a Tisza. Ugyanakkor a magyar állam rendezte a beiktatást. Van egy ilyen rossz pártállami éle, vagy jellege, vagy érzése az embernek, mert hogy hát ugye ezeket jobb hermetikusan szétválasztani, legalábbis jogállamban. Az az örömünnep, amivel önmagát kitüntette a Tisza és Magyar Péter, meg valahogy annak a 12-ei Batthyány téri spontán ünneplésnek ez a kicsit erőltetett, kicsit erőszakolt, kicsit zavarba ejtő megismétlése, és valahogy úgy nem volt ez most annyira spontán, főleg az egy számomra kifejezetten kellemetlen volt, ahogy a Magyar Péter Hegedűs Zsoltot újra megtáncoltatta. Na, hogy az a tánc az nagyon működött, azt nagyon szerették, azt még az amerikai sajtó is átvette, bekerült a Daily Show-ba, Jon Stewart maga viccelődött a táncon, tehát ez a tánc, ezt szeretjük, legyen tánc, már arra írom a szöveget, hogy legyen tánc, és akkor lesz a tánc, és akkor a miniszterelnök közben így tapsol. És volt egy olyan érzésem, mint amikor a Friderikus a Friderikus Show-ba meghívta a Boniemnek meghívta egy tagját, már a Boniem akkor már csak, szerintem csak az egy tag birtokolta ezt a jogot. Olyan a Friderikus nekem, mint Gyurcsány? Nem. De, ezt mondtam. De olyan. Olyan? Jobban belegondolunk, de olyan. Olyan a kulturális. Várjál, akkor vezessük le, hogy igazából a Friderikus tehet Gyurcsányról és Gyurcsány Orbáról. Ez körülbelül hát, Én emlékszem, amikor a Friderikus a Szólásszabadsága című, ízlelgessük, a Szólásszabadsága című műsorban a teljes műsort átadta a Gyurcsánynak, hogy Gyurcsány magyarázza már el a politikáját, hogy miért is lenne nagyon jó a reformok útját követni. Hát amikor egy újságíró fegyverletételét látjuk, ugye a vitriolos töltőtollat lerakja a politikusnak a lábához, hát ez egy igazán gyalázatos pillanat volt. Szóval Friderikus meghívta a Boniemet, majd a műsor egy bizonyos pontján elkiáltotta magát, és következzék a magyar Boniem, a Neoton Família. És akkor bejött a Neoton Família, amelyik egy Boniem slágert énekelt a Boniemnek. Magyarul, és a Friderikus így tapsolt. És én úgy szégyeltem magam, hogy borzasztó. És nekem ez idéződött most meg. Ahogyan a miniszterelnök ott tapsol, hogy legyen tánc, és közben a Hegedűs Zsolt azt, ami akkor is ott a Batthyányin spontán volt, és szerves volt, és tényleges volt, azt most itt megismételte közkívánatra. Szerintem mindennel részben értek csak egyet. Én kint voltam, de nem voltam kint egész nap, és én mire kiértem nagyjából ilyen 7-8 körül, addigra már volt egy ilyen erős falunap hangulatom, hogy szólnak a 12-1 tucat popzenék, néha a DJ letekeri a hangerőt, és akkor bemond valamint, hogy Puzsér Robikát várják szülei a backstage-ben, de és akkor nyomjuk tovább. Maga ez a tánc dolog, én csak azt sajnáltam, hogy a zárcsökkentés az nem valósult meg, csak a tánc része az ígéreteknek. Picit olyan volt, mint egy ilyen házi buli utáni after party, ami már a szüleid is ott vannak, ezért egy picit már jól kell viselkedni, meg olyan tudod, már a VBK-ba már több kólát töltesz, mint vörösbort. És ezzel együtt mondom azt, hogy engem meghatott ez a dolog, mert én nem láttam még így a Kossuth teret, szerintem nagyon sok ember van, aki nem látta még így a Kossuth teret. Ott az emberek tényleg felszabadultak ebben az új kormánynak a megjelenésében, és hogy is mondjam, a magunk fajta öreg emberek, Robert, akik már mit sem tudnak kezdeni ezzel a fiatalos rendülettel, csak mosolyognak a szélén egy sörrel, és így nézik, hogy hát igen, ezek a mai fiatalok, szerintem nekünk itt ennyit kell erről mondani, mert alapvetően ez egy mégiscsak megünnepelte az ország azt, hogy azt a 16 évet, ami tönkre kúrta embereknek az életét, az most eltűnt innen. Nem, lehet, hogy rossz ízlés üzenével. Bocs, de most már nem ezt ünnepelte. Tehát az a 12-e volt, amikor azt ünnepelte az ország, hogy ez most eltakarodott, most meg azt ünnepelte az ország, hogy ez az új, ez most megjött, és most országot foglalt. Szerintem ez legyen a legrosszabb, ami egy új... De ez legyen a legrosszabb, amit egy új kormánynak a megünneplése jelent. Tehát lehetett volna az egész sokkal kínosabb. Én például végig azt néztem, hogy a parlamentnek az a fényjáték, amit kivetítettek, tele volt ilyen magyar szimbolikus elemekkel, de egyiket se éreztem furcsa módon gicsesnek, vagy ilyen nagyon magyarkodónak, vagy ilyen hungarista jellegűnek, hanem ízléses volt. És az egyébként, hogy milyen a line-up, meg hogy most kihányszor táncolja, lehet, hogy egy harmadik Hegedűs Zsolt tánc már sok lenne jövő héten, egyetértek, de közben meg azt, hogy egyébként be lett emelve ez a mém, hogy legyen tánc, és az egésznek volt egy ilyen összekacsintás jellege, szerintem teljesen oké, és hogyha a Tisza egyébként innentől egy ilyen parti kormányzást tart, és legyen több technó a parlamentben, akkor én erre így vevő vagyok, még akkor is, ugye nem én vagyok elsősorban a célközönség, mert egyébként meg a napi politikai munkában, meg egyelőre úgy látom, hogy megbízható lesz az, amit ők képviselnek. Hát várjuk meg, ugye? Várjuk meg, de egyelőre. Most egyelőre még a meghallgatásoknál tartunk a miniszterek esetében. Mint Robi mondott az elején, az egy fontos kérdés, hogy az állam és a párt hol válik szét, mert hogy az előzőekben azt láttuk, hogy nem vált szét, hanem egyre inkább összeolvadt, és már a teljes Fidesz kampány ugye állami pénzből ment gyakorlatilag. Hát itt az volt, hogy egy állami eseményre rászervezett a Tisza egy saját ünnepet. Önhek. És ez miben különbözik attól, amikor a Kossuth téren állami ünnepség van, viszont a CÖF, mint álcivil szervezet, a Fidesz álcivil szervezete, meg békemenetet vezet oda. Tehát itt is az történik, hogy van egy párt kezdeményezés, ami összeszervesül egy állami rendezvénnyel. És minthogyha ezzel kapcsolatban lenne egy rossz emlékünk, egy rossz tapasztalatunk, és minthogyha ez most ismétlődni látszana. Hát az állami rendezvény ez a parlamenten belül zajlott, ami a Kossuth téren volt, az már nem állami rendezvény volt, és egyébként a Tisza is fizette. Tehát igaz, hogy a kettő mondjuk legalábbis határos volt egymással, de ezt én még nem látom teljes összeolvadásnak. Ha a nemzeti ünnepek úgy lesznek, ahogy voltak a Fidesz alatt, mégpedig úgy, hogy amikor a miniszterelnök beszél arra, a párt rendezvényt is rászerveznek, és ilyen álcivil szervezet viszi oda az embereket, és pártkampány folyik miniszterelnöki beszéd címszóval. Ezt láttuk Orbán Viktortól nagyon erősen március 15-én, meg október 23-án, és egyébként az előző években is. Az tényleg azt jelenti, hogy megint legalábbis az állami nagy ünnepeken összeolvad a párt és az állam. Én ezt nagyon nem szeretném. Szerintem ez akkor tudna szétválni, hogyha az állami ilyen nemzeti ünnepeken egyébként nem csak a kormányzó párt lenne jelen, hanem adott esetben egy színpadon állna majd a Fidesz-szel, meg a Mi Hazánkkal, amiről majd fogunk beszélni, hogy egyáltalán a Mi Hazánk az álljon-e, vagy menjen-e, de hogy szerintem ez volt az alapvető probléma eddig is, hogy az állami rendezvényeken csak a kormánypárt kapott szót, csak a kormánypártnak az emberei jelentek meg, és innentől persze, hogy összemosódik minden. Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy tud egyszer majd olyan megtörténni, hogy különböző pártoknak a különböző vezetői egy állami tüntetés, vagy egy állami rendezvényen, nem tudom, valami szimbolikus fegyverletételt meg tudnak majd tenni. Emlékszem, volt nagyon-nagyon-nagyon régen egyszer egy olyan megemlékezés, egy demonstráció, ahol az akkori Jobbikból mondott valaki valami nagyon vállalhatatlanul zsidózott egyet, és akkor a Fidesztől az MSZP-ig mindenki egy színpadra felálltott, elmondták, hogy ilyet nem szabad csinálni, csúnya dolog, majd mindenki lement, és másnap folytatták egyébként az acsarkodást, de ott abban a pillanatban ott így megidéződött valami olyan, ami egy normális országban alapvetés lenne, hogy vannak nemzeti minimumjaink, például, hogy mit gondolunk, 56-tól, 48-szor, stb. Bárcsak ez meg lenne még ez a minimum. Persze, ez egyébként még kialakításra szorul, hozzá kell tennem. Azt szerintem már egy annyira tök erős szimbólummal rendelkező valami lenne, ami, ami hát eddig teljesen hiányzott. Hát szerintem évig. Egyébként megoldható ez elég könnyen, tehát a nagy ünnepeken mondhatna a miniszterelnök a televízióban egy 10 perces, 15 perces beszédet, vagy zárt körben, és hogy akarnak pártrendezvényt a tiszások, azt meg akkor teljesen az államitól külön csinálják meg. Legyen zászlófelhúzás a parlament előtt az országgyűlésben jelenlévő frakció képviselőivel, tehát ez egy simán megoldható dolog. Igen, csak az emberek fejébe se válik szét, ennyire szerintem. De ez megvolt, tehát ennek volt egyfajta működési elve. 2010-ben igyekezett a Fidesz teljesen az államot és a pártot egybeolvasztani, és végül is 2026-ra ez tökéletesen sikerült. Most ezt szét kell szálazni, ez iszonyatosan nehéz lesz. De visszatérve erre a Kossuth téri rendezvény, olyan Robi szokta mondani Trumppal kapcsolatban, hogy ugye ő egy ilyen valóságshowt ad elő. Most az a nagy helyzet, hogy nagyon szeretett volna e tekintetben a Fidesz hasonlítani az amerikai politikára, és szerette volna a saját produkcióit nagyon jól futtatni a Facebookon, az Instán és a TikTokon, csak nem voltak meg a politikusaikban a képességek, meg azok a különleges csettintésre és kattintásra méltó, nem tudom, tudások, mint Hegedűs Zsoltnak a tánca, ami egy tudás, vagy valami, ami érdekessé teszi őket, amitől ők ezt tényleg magas szinten tudták volna csinálni. És most jön egy fiatalabb csapat, amelyik már nem a Bibó kollégiumban a 70-es évek végén, meg a 80-as években nevelkedett, hanem egy későbbi generáció, akik viszont tudnak olyanokat, ami az Instán sokkal jobban működik, a TikTokon sokkal jobban működik, és ezt felhasználják a politikájukban. Erre én azt mondom egyébként, hogy ez a kormány félig meddig azért egy Insta kormány, tehát Hegedűs Zsoltnak ez a jól működő tánca nem véletlen, hogy megismételtetett. Szerintem egyéb minisztereknél is felfedezhetőek a döntések mögött olyan motivációk, amelyek mondjuk az eladhatóságot tartották szem előtt, és nem feltétlenül a biztos képességet az irányításra, de legyen így, aztán működjön tényleg jól, és ne csak a felszín legyen meg. És ami ezt az eseményt illeti, itt a Tisza megpróbálja felhasználni ezt a pillanatot, amikor a lehető legnépszerűbb, amikor élménnyel magához köti a választókat. Mert ezek az élmények, ezek olyan mélyen bele tudnak ülni a választópolgárba, hogy sokkal több mindent lesznek képesek megbocsájtani később annak a kormánynak, amelyikhez elkezdenek érzelmileg így közeledni. Tehát itt egy érzelmi köteléket akart kialakítani a választókkal a Tisza, ezt a saját szempontjából nagyon jól teszi, és egyébként nem tudom mélyen elítélni, mert bár engem ez az instapolitizálás kifejezetten idegesít, mert én a lényeget szeretném inkább látni, tehát ha lehetne, akkor én egy röntgengéppel közlekednék, és akkor Hegedű Zsoltnál is csak a táncoló csontváz lenne. Tehát a politikának a lényegét látnám, és lefejteném róla ezt, de tudomásul kell venni, hogy a külleme a politikának az, ami a legtöbb szavazót meg tudja szólítani. Ez a modern politika. Nekünk egyébként szerintem, akik szeretnék, hogy az ország hosszú távon jól működjön, az is feladatunk, hogy ezeket a rétegeket le tudjuk bontani, és az alatta lévő lényeget tudjuk megmutatni az embereknek, hogy az, amit látnak a tánc mögött, ami van, az hogyan fog rájuk hatni hosszú távon. Ezt még nem látjuk pontosan, de azt látjuk, hogy egy sokkal nyitottabb parlamentről van szó, ahol az újságírók közlekedhetnek, megkérdezhetnek embereket, ahol élőben közvetítik a bizottsági üléseket, nem zárt ülések vannak. Tehát egy csomó pozitív jel van, ami azt mutatja legalábbis, hogy az én igényemnek, a röntgennek, a transzparenciának sokkal többet fog adni ez a kormány, mint az előző. Meg még egy gondot erről a buliról, hogy mindenféle ilyen ízléskérdést félretéve, azért volt egy olyan benyomásom az alatt a két óra alatt, amíg ott voltam, hogy volt egy ilyen NER retrospektív hangulata a dolognak, mert egy csomó olyan movement volt, akár az, hogy megszólalt az Éjjel soha nem érhet véged, amiben Magyar Péter nyilván direkt bénán bele DJ-zett, mert az egy jó poén, de megszólalt, sajnálom Robi, a csúrancseppen egy Kossuth térnyi ember üvöltötte, és egy csomó olyan apró, picike pillanat volt, ami mind valamire emlékezett. Nem kell a csúrancseppen sajnálni, amit én sajnálok. Amit én sajnálok, az a Geszti Péternek a Magyarország dala. Hogy az elhangzott? Olai Bolya valami 10 évvel ezelőtt megfogadta, hogy soha többé nem énekli el ezt a dalt, most mégis elénekelte ezt a dalt. Ti milyen érzésekkel hallgattátok ezt a dalt? Én ezt a dalt alapból annyira nem kedvelem, tehát hogy bennem így nem vált ki prokontra érzéseket. Annyira hamis, annyira steril, pláza sterilségű, segéd magyarság tudat, tanuljuk meg a repülőtérnek a tranzit zónájában, hogy mi az az ország, ahova érkeztünk. Ilyen módon nem lehet. Azt hittem, hogy a Korda repülőterét fogod felhozni. Na, az sokkal jobb lett volna, hogyha azt hangzik el. Azt is lehetett volna, de ugye lehet, hogy egyes neuroligarchák magukra vették volna, és rögtön elindulnak az országból, azokat meg még jó lenne így szóval, tartani. Hogy amikor a Gesztinek a Magyarország dalát hallgattam, ami ugye egy Cirque du Soleil számnak a megvásárlása és átpozícionálása, igen, kiüresítése, olyanok hangzanak el benne, hogy búj hozzám Magyarország, ami a szégyengyalázat, de tényleg, meg amikor elhangzik, hogy 1000 év óta várlak már, mi a faszomra vár 1000 éve? Itt van 1000 éve Magyarország a picsába. Ha 1000 éve vársz, akkor kurva rossz megállóban állsz, az a baj. Jó szóval, hogy tényleg az az érzésem, hogy a Geszti az a kedvteléseiről, meg a üres marketing bullshitelésről nagyon jó szövegeket tud írni, amikor viszont olyasmiről ír, amihez nincs hozzáférése, akkor kapjuk ezt az élményt. És nekem nagyon rossz érzésem volt, amikor ezt hallottam. Azt éreztem, hogy valami olyasmi akar visszajönni, aminek el kellett tűnnie, és ami miatt aztán 16 év moszkovita illiberalizmussal fizettünk. És ha ez most visszatér, mi a garancia arra, hogy nem ismétlődik a történet? Igazából gicsesnek tartom ezt a dalt, tehát ez a legfinomabb, amit mondani tudok róla. Viszont itt az volt a cél, még egyszer mondom, hogy megpróbálják azokat a dalokat eljátszani, meg azokat a produkciókat előadni, amelyek az élményt növelik, és hát Robi, tetszik neked, vagy nem tetszik, te a magyarság ízlésével is vitatkozol, nem először egyébként, a pályafutásod egy jelentős része erről szól, de a magyarság nagy részének ez a szám, ez valahogy elérte a lelkét, ami számomra is nehezen megmagyarázható, hogy egyébként egy külföldi számnak az átalakítása egy ilyen nemzeties valamivé, az miért működőképes, meg egyáltalán hogy jut valakinek az eszébe, de ettől függetlenül, hogy nekem mi ezzel kapcsolatban a gondolatom, ez egy működő dolog, ezért eljátszották, mert megint azt akarták, hogy akkor kerüljön közelebb a tiszás szavazók, a helyszínen lévők lelke a Tisza párthoz, és még erősebb legyen a kötelék, és hát be kell látni, hogy ez működőképes. Tehát általában működőképes. Ezt a számot szeretik. Én aminek rendkívül örültem volna, hogyha egy kisiskolás, kisfiú vagy kislány feláll egy szép csokornyakkendőbe, és előadja Lukács László Agyarország című albumáról jönnek a férgeket, hogy terepen járó autók, ukrán végrehajtók, 30-40 milla, meg egy-két fegyveres gorilla. Tehát ez azért tudott volna bennem valami nagyon erős élményt szerezni. Remélem, hogy nem zárják ki ilyetén a tanksapdának a fellépési lehetőségét, vagy állami, vagy Tisza rendezvényekről a jövőben. Vagy MOL rendezvényekről a jövőben. Igen. De abszolút értem, én azért szeretném ezeket a szimbólum, meg gesztus jellegű dolgokat a helyükön kezelni. Szerintem a nélküled egy tök jó dal, és minden, ami rá van rakódva, az számomra felháborító, és ugyanezt érzem az Olajban a Magyarország dalával, hogy egy jó dal, amivé vált, az meg tőlem nem ilyen közelségben van, mint másoknál. Én nem gondolom azt egyébként, hogy a dalok, mint szimbólumok, azok, hogy is mondjam, ne lennének fontosak, csak szerintem az is van, hogy a közízlés az nem biztos, hogy mindig le fogja fedni az egyének az ízlését. Sőt, ez biztos, hogy így van, és ez a legkisebb keresztmetszet, ami még így mindenkinél átmegy, kivéve Robertnél, nálam és nálam. Igen.